मान पुजारे मेरी जसोदा नंद के नाला रे जसोदा नंद के नाला मान पुजारे मेरी मान पुजारे मेरी जसोदा नंद के नाला नाला जसोदा नंद के नाला नाला जसोदा नंद के नाला नाला जसोदा नंद के जसोदा नंद के जसोदा नंद के नाला नाला जसोदा नंद के नाला केसर कस्तूरी अबीर गुलाल केसर कस्तूरी अबीर गुलाल चंदल चर्चा तिलक लगाया चंदल चर्चा तिलक लगाया लोदई दूध मेवा जसोदा नंद के लाला जसोदा नंद के लाला लाला जसोदा नंद के लाला लाला रे जसोदा नंद के लाला लाला जसोदा नंद के लाला लाला जसोदा नंद के लाला कृपा करो पाप करो कृपा करो पाप करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो पाप करो दर्शन देवो दर्शन देवो सुंदर मोगन लाला लाला सुंदर मोगन लाला लाला सुंदर मोगन लाला सुंदर मोगन लाला लाला रे सुंदर मोगन लाला माल पुजारे माल पुजारे मेरी माल पुजारे मेरी जसोदा नंद के लाला लाला रे जसोदा नंद के लाला लाला जसोदा नंद के लाला माल पुजारे मेरी जसोदा नंद के लाला रे जसोदा नंद के लाला जसोदा नंद के लाला जसोदा नंद के लाला लाला लाला लाला जसोदा नंद के लाला जसोदा नंद के लाला रे जसोदा नंद के लाला माल पुजारे मेरी माल पुजारे मेरी जसोदा नंद के लाला रे जसोदा नंद के लाला।